रात भर हम सफर है मजा, होंठों से पीने में बिन तेरे मजा नहीं, जो है सनम तेरे संग जीने में। तू समंदर की लहर सी बह रही है मेरे सीने में, मेरे सीने में, मेरे सीने में, मेरे सीने में। बेबी तेरी कमर पे सारी पहाड़ी हिले, जब तू डांस दिखाए सबने आते नीले। बेबी तेरी कमर पे सारी पहाड़ी हिले, जब तू डांस दिखाए सबने आते नीले। रे आने दे पसीना पसीना पसीना, नच ले नच ले, पसीना पसीना पसीना, नाच नाच के। Bohemia, सोनी तेरी कमर, डांस फ्लोर करूं तोड़ फोड़, जो चले मेरा जोर, तेरे आते ही बदला सीन, माइकल जैक्सन बिली जीन, come on, shake that ass, futuristic तेरा डांस, ऊपर से तेरी कमर, तुझे लग जाए मेरी उम्र, दिल धक धक करे सीने में, जब नाचे सोनी पसीने में, जीने दे, ब्याज रात रोक ना, तेरी अखियों से आज मुझे पीने दे। Pasina, pasina, pasina, nach nach ke.